yolunda feda olsun. Bir canımız bin canımız hak yolunda feda olsun. Bir canımız bin canımız asırlarca kalbe dolsun. Kur'an'ımız Kur'an'ımız asırlarca kalbe dolsun. Kur'an'ımız Kur'an'ımız İlham alıp coşacağız, engelleri aşacağız. İlham alıp coşacağız, engelleri aşacağız. Hak yolunda koşacağız, yara olsa her yanımız. Hak yolunda koşacağız, yara olsa her yanımız. Sevdidir alimlerin kaynağıdır ilimlerin. Sevdidir alimlerin kaynağıdır ilimlerin. Kitabıdır göğün yerin, gür okunsun ezanımız. Kitabıdır göğün yerin, gür okunsun ezanımız. Gönüllerin ecesine doğacaktır gecesine. Gönüllerin ecesine doğacaktır gecesine. Onun bir de gecesine feda olsun alkanımız. Onun bir de gecesine feda olsun alkanımız.